warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salat ar-ridha warda an ashabi ridha ar-ridha. Dari pengacara majlis, sahabat saya dari dahulu hingga sekarang dan akan datang, dari dunia hingga akhirat, yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Abdul Ghafur Haji Saleh. Adinda saya yang berhormat Datuk Taufik Abu Bakar Sitingan, Ketua UMNO Bahagian Tawau. Saudara Jeffrey Haji Arifin, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Kinabatangan yang mewakili Badan Perhubungan UMNO Sabah. Wakil-wakil perhubungan dari pemuda, wanita dan puteri, kita berikan tepukan bergemuruh untuk wakil-wakil perhubungan. Sahabat-sahabat saya dari Majlis Ugama Islam Sabah yang berhormat Tuan Haji Muiz Icho, Timbalan Ketua UMNO Bahagian. Sahabat saya, Saudara Ismail Ayyid, Naik Ketua UMNO Bahagian. Sama-sama saya juga adalah Tuan Haji Hassan Haji Hamzah, Naik Ketua UMNO Bahagian Pakar Datuk. Datuk Haji Hamisah Samad, Ketua Wanita UMNO Kalabakan. Saudara Kasing Saling, Ketua Pemuda. Saudari Noraini Abdul Ghafur, Ketua Puteri. Ini bekas anak didik saya. Kita berikan juga tepukan bergemuruh untuk staf kepimpinan UMNO Bahagian Pemuda, Puteri dan Wanita. Ketua-ketua cawangan, Ketua Pemuda, Ketua Puteri, Ketua Wanita cawangan, para perwakilan empat peringkat di bahagian Kalabakan. Inilah pertama kalinya saya meresmikan keempat-empat peringkat tidak pernah berlaku di Malaysia. Ini bahagian yang cukup istimewa. Istimewa kerana Datuk Ghafur dia boleh kontrol bahagian pemuda, puteri, wanita mesyuarat sekali. Resmi sekali. Satu orang. Empat-empat. Hebat Datuk Ghafur. Tuan-tuan dan perempuan, kehebatan UMNO bukan hanya terletak kepada tokoh, bukan hanya terletak kepada pemimpin. Pemimpin datang dan pergi, tetapi kepemimpinan, ketokohan di dalam mana-mana organisasi, termasuk organisasi politik seperti UMNO ini, adalah kerana jalinan antara tokoh, antara pemimpin dengan akar umbi. Kerana akar umbi yang menjadi pusat kepada kuasa UMNO ini telah terbentuk. Saya lihat contoh yang terbaik ini di Kalabakan. InsyaAllah Datuk Ghafur, saya akan sampaikan salam Datuk Ghafur dan seluruh kepimpinan dan ahli-ahli Kalabakan ini. Saya akan beritahu pada Yang Amat Berhormat Presiden Parti kita, jangan bawa calon payung terjun ke Kalabakan. setuju dengan Dato' Kapo. Bukan kerana beliau sahabat saya saja. Tetapi kita yang menebang hutan, kita yang membersihkan hutan, kita yang menanam pokok, kita yang membaca pokok, takkan kita mahu bagi buah pada orang lain. Kita yang tanam, buah besi kita ambil. Saya dan rakan-rakan saya di bagian-bagian Datuk begitu juga. Kami tidak akan benarkan mana-mana calon paham terjang kerana kami telah harus sama-sama memperjuangkan anda harus memberikan orang kesempatan, pemerintah kesempatan sebagai calon. Di Kalabakan pun begitu, di tempat lain pun begitu. Dato' Gafur memberitahu harus ada perundingan. Ya, di bawah kepimpinan Yang Amat Hormat Dato' Sri Najib, pasti ada perundingan. Saya tahu benar style Dato' Sri Najib. Jika ada pun calon-calon yang mahu dipayung terjunkan, saya fikir bukan di Kalabakan. Mungkin di tempat lain. Kadang-kadang calon payung terjun ini perlu juga. Sebab kalau diletakkan orang ini sebagai calon, orang ini marah. Letakkan orang ini sebagai calon, orang ini marah. Letakkan orang lain sebagai calon pun marah juga. Sebab Dato' Najib sudah beritahu, I will only choose the winnable candidate. Saya akan pilih hanya Pak Calon yang menang. Ya, tiap-tiap datang orang itu merasakan dia lah yang winnable candidate. Orang lain tak winnable candidate. Itu yang jadi masalah. Kalau semua orang bergaduh, itulah maka payung terjun turun ke tempat kita. Tetapi saya lihat di Kalabakan ini, tidak ada permasalahan dalaman, tidak ada pergaduhan di kalangan pemimpin, maka tidak ada sebab payung terjun mahu datang ke Kalabakan ini. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara sekalian, salam tadi saya telah jawab dan saya sampaikan. InsyaAllah. Ini soal Sabah ini. Soal Sabah, politik Sabah. Memang selama ini pemimpin-pemimpin tempatan, pemimpin negeri, pemimpin pusat, sering merujuk Sabah dan Sarawak sebagai simpanan tetap politik untuk UMNO dan Barisan Nasional. Fake deposit. Saya lihat di bawah kepimpinan Dato' Sri Panglima Musa Haji Aman dibantu oleh rakan-rakan ketua-ketua bahagian yang duduk dalam perhubungan, memang Sabah insyaAllah tetap menjadi cek deposit kepada UMNO dan Barisan. Ada masalah sedikit sebanyak. Suami isteri bergaduh biasa, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Apatah lagi kalau lebih dari satu isteri. Ini tidak ada di Kalabakan, di bahagian lain. Anak kita yang 5 orang pun, walaupun kita berikan pelbagai-bagai, ada di kalangan anak-anak yang tidak puas hati. Apatah lagi sebuah negeri yang ramai kita bahagian. Saya faham masalah-masalah yang sedang berlaku. Tetapi di dalam keadaan yang kritikal begini, pilihan raya umum yang ke-13 ini adalah pilihan umum yang luar biasa. Jangan layani ketidakpuasan hati di kalangan kita, di kalangan pemimpin-pemimpin. Tidak puas hati boleh, tapi tangguhkan dulu. Sekarang zaman kritikal. Kita mahu membantu Datuk Seri Najib untuk mendapat 2-3 kerusi di parlimen. Kita harus tepikan permasalahan kita. Kita tepikan permasalahan kita. Sebab apa yang berlaku di negeri saya, di negeri Perak, kerana kita tidak puas hati. Ditujuh DUN, ditujuh Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya umum yang lalu. Tujuh. Mana boleh dalam satu kawasan DUN ahli-ahli UMNO ada 13,000, ahli parti-parti komponen ada 5,000, 18,000 semua pengundi. Selain daripada ahli parti-parti yang lain. Tetapi bila dibuka peti undi, kita cuma dapat 5,000. Daripada 18,000 ahli UMNO dan parti-parti komponen, kita dapat 5,000. Kenapa? Artinya ahli-ahli daripada parti UMNO dan Barisan Nasional tidak mengundi calon Barisan Nasional. Kerana melayani ketidakpuasan hati. Kita ingat bahawa setiap pemimpin ada pengikut. Sedikit jumlah pengikut pun dia tetap pengikut. Maka kerana 7 kawasan bermasalah, kerana berpuas hati kalah, padan muka kamu, padan juga muka aku, Negeri Perak hilang daripada tangan UMNO dan Barisan Nasional. Saya tidak mahu keadaan ini berlaku di Sabah. Walaupun kita ada permasalahan sedikit dengan 2 orang yang telah lari pada gelanggang, biarkan. Tetapi kita mahu perlihatkan bahawa yang 2 orang itu tidak akan memberi kesan pada kita dengan cara bahawa kita menang dengan majoriti yang banyak di dalam pilihan raya umum yang akan datang ini, insyaAllah. Ini tidak mustahil boleh kita lakukan jika pemimpin-pemimpin atas faham dengan pemimpin di bawah. Pemimpin di atas mesti turun ke bawah, mesti tahu apa masalah di bawah, bukan sekadar projek, tetapi masalah-masalah yang harus ditangani mesti diketahui orang lain. Jangan turun ke bawah apabila ada pemilihan parti saja. Jangan turun ke bawah apabila kita memerlukan undi daripada calon-calon saja. Turun setiap masa supaya yang di bawah akan terus membantu yang di atas setiap masa. Tetapi keadaan ini Datuk Gafur tidak berlaku di Kalimantan, kerana Datuk Gafur dan ahli-ahli kepimpinan ini turun ke bawah. Ini di bahagian lain. Tetapi di dalam transformasi politik yang telah dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib selaku Presiden UMNO, Pengerusi Barisan Nasional dan Perdana Menteri, pemilihan tahun hadapan tidak lagi bersandarkan pada perwakilan yang dipilih oleh akar umbi untuk pergi ke rumput. Pemilihan akan datang dalam transformasi politik. Perwakilan yang datang inilah yang akan mengundi dan menentukan kepimpinan siapakah presiden, timbalan presiden, anak presiden. Pastinya Datuk Seri Najib mahu memberikan kuasa itu ke akar umbi. Yang menentukan kepimpinan atasan ialah akar umbi yang ada di bawah. Datuk Apo, di dalam tilikan-tilikan saya, di dalam pemilihan yang lalu, perwakilan manakah yang telah mengundi saya. Saya lihat perwakilan daripada Kalabakan ini 100% telah mengundi saya. Saya datang hari ini, Datuk, kerana saya mahu membayar hutang kepada orang Kalabakan. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli UMNO dan kepimpinan UMNO Kalabakan yang telah memberikan dukungan kepada saya. Datuk Kapo, saya datang ini selain daripada membayar hutang dan ucapkan terima kasih, saya tidak berhajat mahu berkempen untuk cari undi. Tak. Kerana ada wakil perhubungan Jeffrey, jangan tulis. Saya tidak berhajat untuk berkempen. Tidak berhajat pun untuk dapatkan undi orang Kalabakan. Saya tak kecil hati kalau orang Kalabakan tak bagi undi pada saya. Tak kecil hati. Sebab pemilihan bukan tahun ini, tahun depan. Takkanlah saya dah datang ke sini, tak tahu lagi. Nak bagi ke tak bagi? Tentulah bagi tahun depan. Jeffrey, jangan tulis ni, bukan kempen. Saya gurau dengan dia. Tuan-tuan dan perempuan, artinya kita harus memberikan priority, keutamaan. Masalah dalam parti kita ketepikan sementara waktu. Soal pemilihan pertarungan, ketua pemuda, ketua reta, bahagian dan sebagainya, itu masalah harapan. Yang harus kita utamakan ialah pilihan raya umum yang kita sebelah. Nyawa dan penghayatan kepada UMNO dan Barisan Nasional ialah kemenangan mutlak dalam pilihan raya umum yang ke-13. Inilah matlamat kita. Inilah yang harus didahulukan. Masalah parti kita selesaikan kemudian. Kalau ada di kalangan kepimpinan di atas ini mahu merancang-rancang untuk bersaing sesama sendiri, merancang untuk menawarkan diri, padamkan hasrat itu sekarang. Selesaikan pilihan raya umum terlebih dahulu. Kerana saya tidak mahu apabila ada agenda pribadi mahu mendapat kedudukan dalam parti, maka ianya akan menjejaskan pilihan raya umum yang ke-13 ini. Sebagaimana apa yang berlaku di banyak negeri lain. Akhirnya negeri itu kecundang. Salah. Saya yakin di negeri Sabah ini, khusus ni di Kalabakan ini, agenda parti ialah hanya memenangkan calon-calon kita dalam pilihan raya umum yang akan datang. Soal peruntukan ialah pilihan raya. Kita ubah minda kita. Ubah sikap kita. Ubah tindakan kita. Ketika pilihan raya, jangan menganggap pilihan raya itu adalah musim menuai padi. Musim menuai. Harvesting season. Ramai yang berkira-kira berapa peruntukan yang kita dapat dalam PDM. Saya pengurusi PDM, saya ketua cawangan, saya ketua pemuda, wanita dan putih cawangan. Ini musim menuai sudah sampai, maka saya akan menuai sebanyak-banyaknya menuai padi. Ini di bahagian lain, bukan Kalabakan. Kita jangan anggap pilihan raya sebagai musim menuai. Yang kita tuai adalah undi-undi daripada akar undi. Yang kita tuai adalah sokongan daripada pengundi-pengundi. Yang kita tuai bukan peruntukan yang akan turun ke bawah. Tanpa peruntukan yang turun ke bawah pun kita akan terus bekerja. Tanpa bantuan daripada bahagian pun akan terus kita bekerja. Apatah lagi jika ada peruntukan under allocation pada kita. Lebih kuat kita bekerja kerana kita mahu pastikan kemenangan mutlak semua DUN dan kawasan parlimen kita, insyaAllah. Saya tahu Dato' Gafur, beliau seorang yang baik hati. Tak payah kawan-kawan minta untuk menuai daripada beliau. Beliau akan turun ke bawah dan akan berikan mana-mana yang patut. Kalau saya untuk memasuk bagi kalabakan ini, saya akan menentukan kemenangan parlimen, kemenangan 3 DUN saya sendiri. Kalau diminta oleh Dato' Gafur, saya akan turun ke bawah membantu di kalabakan ini, insyaAllah. Bukan sekadar membantu minda, tenaga, duit ringgit pun saya akan bantu. Duit ringgit pun akan saya bantu. Tetapi duit ringgit itu akan datang daripada Dato' Gafur sendiri. Dato' Gafur ni sahabat saya lama, dia pandai cari duit. Pandai betul. Hebat, hebat, hebat. Bagaimana hebatnya beliau masak kambing, itulah hebatnya beliau cari duit. Saya pergi ke seluruh negara. Tidak ada seorang ahli parlimen dan ketua bahagian pun yang masak kambing sesedap masakan Dato' Gafur. Dato', besok Dato' buat open house. Walaupun saya akan resmikan bahagian Dato' Taufik, saya akan datang rumah Datuk dulu, baru pergi rumah Datuk Taufik. Saya mana boleh miss. Kalau Tuan Dr. Mahathir pun memuji masakan Datuk Gafur, siapa sangat Zahir Hamidi? Tentu Zahir Hamidi kata, memang sedarah, memang sedap. Ini Arab luar biasa. Begitulah kaedah dan cara beliau memimpin. Saya tahu ada sedikit-sedikit permasalahan. Saya juga sebagai manusia yang bersifat baru, kita tidak sempurna, kita tidak lengkap, ada kelemahan-kelemahan. Ini rakan-rakan saya daripada Jabatan Kuasa UMNO Pakatan Datuk, pemuda, wanita dan puteri ada di sini. Mereka menyaksikan. Apa yang saya cakap di kalabakan, itulah juga yang saya cakap di Pakatan Datuk. Apa yang saya cakap di hadapan, itulah juga saya cakap di belakang. Kerana saya menghargai mereka. Datuk! Bahagian kalabakan ini, bahagian kembar Pakatan Datuk. Tahan harapan kalau tidak ada apa-apa, Datuk datanglah ni. Semua Jabatan Kuasa bahagian 4 peringkat ni datanglah bukan Datuk. Free of charge. Asal bayar tiket ni. Saya minta maaf Datuk Gafur, Datuk Taufik dan Datuk Syafiq Abdal. Saya bawa kawan-kawan saya ini pergi ke 3 bahagian. Kerana saya mahu mereka menjalin hubungan dengan rakan-rakan di sini. Kerana selama ini mereka hanya berada sekitar Pakatan Datuk bekerja untuk UMNO berhabis-habisan. Apa skalanya sesekali datang ke sini melihat Datuk Gafur yang handsome, berjumpa Datuk Taufik yang baik hati, berjumpa Datuk Syafiq Abdal yang memang sempurna dan afdal orangnya. Ini kawan-kawan saya. Datuk, ada 2 tokoh ni, Datuk. Datuk Yahya Zakaria. Bangun, Datuk Yahya. Datuk Yahya Zakaria. Bekas ADUN, bekas ahli parlimen, bekas naib ketua bahagian. Sekarang ini pengurusi veteran. Bangun, Datuk. Sepatutnya tokoh seperti beliau, beliau tidak mahu apa lagi dah. Tetapi inilah semangat UMNO sejati. Walaupun tidak ada jawatan, kerana sayangkan UMNO, terus bersama dengan UMNO di mana pun berada. Saya bukan nak puji beliau. Kalau saya dapat undi pun satu undi daripada beliau. Tak lebih dari itu. Seorang lagi, Puan Hatta Rodiah. bekas ketua wanita bahagian, bekas adun, bekas dah kalah wanita bahagian, dilantik siusul bahagian pun terima juga tu. Semangat kental yang ada pada Hajar Rozek. Mana Yung Medah? Oh, Yung Medah tu. Ini ketua wanita bahagian saya, Hajar Yung Abaidah Haji Zainuddin, telah menjadi bangun. Telah menjadi ketua AMNISA wanita bahagian UMNO Bangka Datuk tidak kurang daripada 32 tahun. Tepuklah 32 tahun. Daya tahannya luar biasa. Luar biasa. Ramai lagi. Ramai lagi kat bawah ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari. Saya confirm hari ini Kalabakan dan Bangka Datuk adalah bahagian kembar. Kalau Kalabakan menang dengan cemerlang, Bangka Datuk juga harus menang dengan cemerlang. Saya nak beritahu dengan Datuk Kapo, kita hanya ada dua dun. Satu parlimen. Di sini tiga dun, satu parlimen. Dua tun tu Datuk, satu kalah pada PKR, satu menang, UMNO menang, tapi kurang daripada 600 majoriti dia. Ingat datang sini pergi ke? Datang sini lepas ni kerja untuk memenangkan Don Hutan Belantang, Don Rukuk, mesti dimenangi dengan sebelah di bawah bangsa Malaysia. Kita ambil contoh di Kalabakan ini. Kerana semangat Kalabakan ini, kita akan bawa ke Bangka Datuk. Dan besok apabila saya meresmikan tawar dan sempurna, nada ini juga akan saya bawa. Kita belajar dari pengalaman dan kekuatan UMNO dan Barisan Nasional di Sabah ini. Kita belajar semangat UMNO yang Sabah walaupun baru, tetapi semangat UMNO di Sabah ini membara dan menjulang. Dan saya lihat bahawa apa yang berlaku di Sabah adalah negeri contoh. Bagi negeri contoh, kita tidak mahu belajar, kita tidak malu belajar dengan adik-adik kita. Apa salahnya kita belajar dengan orang baru? Kita membetulkan apa-apa yang silap di bahagian-bahagian tertentu di Semenanjung. Kadang-kadang kita malu dengan UMNO Sabah. Kerana UMNO Sabah ni lebih mantap berbanding dengan setengah-setengah bahagian di Semenanjung. Saya hormat UMNO Sabah di bawah kepimpinan Datuk. Tidak lengkap dan tidak jantan saya jika saya tidak membayar dengan tunai harga kepada pantun Datuk Gafur tadi. Datuk Gafur minumnya madu. Wabi Muiz suka manisan. Kalabakan bahagian yang satu, mari kita menangkan barisan. Datuk ada 4 kerat pantul, saya pun 4 kerat je lah. Kalau Datuk 8 kerat, saya pun 8 kerat juga. Saya tidak mahu lawan abang saya ini. Saya hormat Datuk Gafur dari dahulu hingga sekarang dan akan datang. InsyaAllah. Dan dengan semangat yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, saya mahu lihat kita berdiri untuk melaungkan hidup UMNO, hidup Barisan dan Satu Malaysia, supaya dewan ini tergegar dan laungan kita terdengar di Putrajaya, khususnya di Sri Perdana, di kediaman yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! dengan dapat pasang di handur tiga wapak kalau kada tahu apa ini saya menentikan bersama perwakilan UMNO bagian kalapakan tahun 2012 dengan resminya bersama mana.